بابل میرا وڑ سمرتھا کرن کارن پرب ہارا جس سمرت دکھ کوئی نہ لگے بوجل پانی اتارا جس سمرت دکھ کوئی نہ لاگے اوجل پار اتارا جس سمرت دکھ کوئی نہ لاگے پوجل پار اتارا پوجل پار اتارا سچا صاحب صد مہربان سچا صاحب صد مہربان سچا صاحب صد مہربان سچا صاحب صد مہربان بند پایا میرا ست گر پورے بند پایا میرا ست گر پورے ہوئی سرب کلیاں سرب سچا صاحب صد مہربان سچا صاحب صد ہمری گنت نا گنیا کائی ہمری گنت نا گنیا کائی اپنا بیرد پشا ہاتھ دے راکھے کن اپنے ہاتھ دے راکھے کن اپنے سدا سدا رنگ سدا سدا رنگ ماں سدا سدا رنگ ماں سدا سدا رنگ ماں سچا صاحب ਸਦ ਸਾਧ ਮਿਲਵਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਰਿਆ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਮਿਹਰਵਾਨ सतगुर मेरा सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला। मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन का राख लिया, सतगुर मेरा सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला। अगही ते सब किछ हुआ, अबर के जान ज्ञान, फूल चूक अपना भारत बख्शिया, पार ब्रह्म भगवान, अपना भारत बख्शिया, पार ब्रह्म भगवान, पार ब्रह्म भगवान, पार ब्रह्म भगवान, सतगुर सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन का राख लिया, मोहे दीन को राख लिया, सतगुर मेरा सदा दयाला, सतगुर मेरा सदा दयाला। Thank you. काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया हर अमृत मुख नाम दिया हर अमृत मुख नाम दिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया हर अमृत मुख नाम दिया हर अमृत मुख नाम दिया सतगुरु मेरा सदा दयाला सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन का राख लिया मोहे दीन का राख लिया सतगुरु मेरा सदा सतगुरु मेरा सदा दयाला अनिक पाप मेरे पर हरया बंधन काटे मुक्त भाए अंधकूप महाकोर ने बाह पकड़ गुर काढ लिए अंधकूप महाकोर से बाह पकड़ गुर काढ़ लिए बाह पकड़ गुर काढ़ लिए बाह पकड़ गुर काढ़ लिए सतगुरु मेरा सदा दयाला दे आला मोहे दीन का राख लिया मोहे दीन का राख लिया सतगुरु मेरा सदा दे आला सतगुरु मेरा सदा दे पाए सगल पाँव मिटिया रखे राखण हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सकल समारे कारज सकल समारे कारज सकल समारे सदा दयाला सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन का राख लिया मोहे दीन का राख लिया सतगुरु मेरा सदा सतगुरु मेरा सदा दयाला निधान साहिब मन मेला शरण पया नानक सुहेला निधान साहिब मन मेला शरण पया नानक सुहेला शरण पया नानक सुहेला शरण पया नानक सुहेला सतगुरु मेरा सदा दयाला सतगुरु मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया मोहे दीन को राख लिया सतगुरु मेरा सदा दयाला सतगुरु मेरा सदा दयाला सदा दयाला सदा दयाला निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका सतगुरु ताक लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका सतगुरु ताक लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा तकनहारे प्रभु हमारे जीवन सुखदाते जीवन सुखदाते तकनहारे प्रभु हमारे ताकनहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुखदाते जी प्राण सुखदाते जी प्राण सुख बाते ताकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते जी प्राण सुख दाते निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका सतगुर राख लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा सतगुर राख लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा अविनाशी अब गत स्वामी पूरन पुरख विधाते पूरन पुरख विधाते अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विधाते पूरन पुरख विधाते निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका सतगुर राख लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा सतगुर राख मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का कौन कहे तू कद का Thank you. उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का कौन कहे तू कद का निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख संतन का सदका सतगुर साथ लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा सतगुर साथ लिया मोहे पापी पड़दा मोहे पापी पड़दा नानक दास ता कै बलिहारी मिले नाम हर निम खा मिले नाम हर निम खा नानक दास ताके बलिहारी मिले नाम हर निम का मिले नाम हर निम का निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका निर्गुण राख लिया संतन का सदका संतन का सदका सतगुरु राख लिया मुहे पापी पड़दा मुहे पापी पड़दा सतगुरु राख लिया मुहे पापी पड़दा मुहे पापी पड़दा मुहे पापी पड़दा मुहे पापी पड़दा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा तेरी बख्श न मिटे कोई तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जाने माया मद माता मरना चीत नया बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे मरना चीत न ना मिटे कोई तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुर का मिटे कोई सतगुर का संत का संत तेरे तेरे सेवक को पाओ किचनाई जम नहीं आवे लेने तेरे सेवक को पाओ किचनाई जम नहीं आवे लेने जम नहीं आवे लेने जम नहीं आवे ना मेटे कोई तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा तेरी बख्श ना मेटे ना मेटे कोई सतगुर का का जन्म मरण दुख नासा जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा तेरी बख्श ना मिटे को सतगुरु का दिलासा सतगुरु का सतगुरु का दिलासा सतगुरु का दिलासा तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुरु का दिलासा सतगुरु का दिलासा सतगुरु का दिलासा तेरी बख्श न मिटे कोई तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुरु का नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पहर आराद नाम त्यायन सुख फल पायन आठ पैर आराद तेरी शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट ले साध है तेरी शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट ले साध है पंच दुष्ट ले साध पंच दुष्ट ले साध तेरी बख्श न मिटे कोई ना मेटे कोई सतगुर का वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चोर छत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग अनेक मंजा अपना करतबा जिया अंदर जियो सब जानला सभी तेरे वास तेरा कल्पना तेरे कार नंद बधाई तुद कर मान महता तेरे अपना आप जर सर्व कला पर पूर दिसे जट कता नानक दास दास तुद आके बिन बता बिन बता बिन बता रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वदाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला परपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महा दिवस रात दुराई दाया खेले सगले जगत संग आईया बुरे आईया वाचे कर्म हदूर करमे आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गैम शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गैम शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।